Jøss, er det ikke Knut da? Jo, visst, Jøss, har du fått en ny båt, eller? Ja, splitter ny motorbåt, vet du, er det ikke fin da? Det kjempefin da, gitt du, men du, hva driver du med nå? Du, jeg har fått motorshop, så akkurat nå så driver jeg med vinden.